bada. Poka, poka, poka. Sprawdź to, co się dzieje. Snob beats, ja. L plus A plus K. Yeah, wokał, jestem oka. Będę ją, what? My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Kosp mał, komu życie czarno, wada stała towaru. Fala co powala znowu, potem idziemy do baru. Poszedł do paru browarów, dla paru kropel nektaru i zimnych słuch. Robimy dobrą robotę, podobno dom to nie hotel. Gdy ty masz wolną sobotę, my mamy full. Wchodzimy na bit, co kotem jest, nie da się go zabić. Styl, który unika kul, technika, która jest cool. Lubimy bawić się boty, tu mam ochotę wysadzić. Mogę ci drinka postawić za dziki bans. Gdy polecimy z polotem, to przelecimy się potem. Żartuję kotek, jesteś bez szans. Wydamy flotę, bo mamy, kochamy, gdy nasi fani robią sobie z nami fotę. Taki las, lecimy tym samolotem, robimy dym, a co potem wymyślimy, na razie wpadamy w trans. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. Wbijam na lajcie, znam cię, mam cię w bańce, to kursańcy, więc się przyzwyczajcie do mnie. Znam cię, kiedańcy, dajcie mi przypomnieć, obczajcie i nie wylewajcie za kołnierz. To się nie godzi, gdy sami młodzi są harcy, a z gimbla parce ucieka impra przez palce. Nic ci nie grozi, toż to nie karce. Skąd się wozić, bo to szkodzi. Witam na naszej ardze. Pora odlecieć albo popływać, poużywać, boki zrywać. A ja riba tru. Łagodny bywam, bywam groźny jak Iwan. Niechaj porywam, nie stąd latający dywan fru. Zawika przy drzwiach na wika, krótka piłka. Czy pan to Rahim, ja? Nie? To pomyłka chyba. Riposta z tyłka, prosta zmyłka. Ci świąt prima, tobie pęka żyłka, wybacz. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie.